إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم موقوفون في يوم لا يجزي أحد عن أحد شيئا. Enyi ndugu zangu katika imani, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, haki ya kumcha. Warakibuhu fi sirri wan najwa, lakini pia muwe ni mwenye kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala na kuchunga, kujua kwamba hapa mlipo, hapa mlipo Allah subhanahu wa ta'ala anakuoneni katika siri, jambo lako la siri na katika jambo lako la dhahiri, kadhalika na katika minong'ono yenu. Asir ni ile ambayo kwamba wanazungumza watu wawili, hawataki mtu mwingine watatu wajue. Inawezekana ikawa ni kwa sauti, lakini ni wao wawili, ama najua ni minong'ono ya polepole. Yote haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu kimoja tu, hakuna tofauti, anasikia sawa sawa. Siri yako na najua yako na dhahiri yako, yote Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasikia. Waalamu lakini yuani annakum mawkufuna fi yawmin la yajzi ahadun an ahadin shay'a. Eleweni kwamba nyinyi mtasimamishwa siku ya kiyama, siku ambayo mtu hawezi kumsaidia mtu mwingine kwa kitu chochote. Kala Allahu ta'ala, asema Allah mtukufu, ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, mteni mola wenu, wakshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Enyi watu, mcheni mola wenu na muiogope siku ambayo mzazi hatomfaa mtoto wake, wala mauludun wala aliyezaliwa, bi maana ya mtoto huwa jazi na walidihi shay'a, wala mtoto hatomfaa mzazi wake kwa kitu chochote. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasta bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikeen, panda uelezee, walinganie watu yale waliyoamrishwa, kisha uwapuuzilie mbali washirikina. Mtume alayhi salatu wassalam alisimama katika Jabal Safa, akawalingania Makuraish, bali aliwaita kwa matumbo yao, kisha akawaita wale watu wake wa karibu kama Safia radhiyallahu anha. Fakala laha ya Safia ta'amata rasulillah, ewe Safia shangazi yake Mtume, salini la ughni anki min Allah shay'a, mimi sitakusaidia lolote mbele ya Allah kama hutasilimu kwa Muislamu leo hii. Siku ya kiyama ukifa, cheo changu kwako hakitokusaidia kitu. Ya Fatima binti Muhammad, ewe Fatima mtoto wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salini min mali mashiti. Sasa hivi hapa katika dunia niombe katika mali zangu nilizonazo mimi ninazozimiliki, utakacho niombe nitakupa, lakini kama utakufa hujasilimu, la ughni anki min Allahi shay'a, sitakusaidia lolote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtume na Fatima ni mtu na babake. Kwa hiyo cheo chako au cheo cha ndugu yako wa karibu hakiwezi kukusaidia lolote mbele ya Allah tabaraka wa taala, hata awe ni mtu wako wa karibu kama vile baba na mtoto au mama na mtoto. Katika hadithi imekuja, yule ambaye kwamba atacheleweshwa matendo yake, mambatta alahu amalu, yule ambaye kwamba atacheleweshwa ni matendo yake siku ya kiyama, basi nasaba yake haiwezi kumpeleka peponi. Hata uwe nasaba yako ni kubwa ya namna gani, ashraf kabila ka Quraysh mathalan, iwe ni kabila tukufu kama vile kabila Quraysh, lakini kama hujasilimu katenda mema, wewe hiyo kabila yako haitakusaidia kitu. Kuna watu kina Abu Lahab. Abu Lahab ni baba yake mkubwa wa Mtume alayhi salatu wassalam, ni Quraysh ashraf kabila, lakini je, kabila yake itamsaidia lolote mbele ya Allah? Haiwezi kumsaidia. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni katika Waarabu al-Khullas, lakini kwa unafiki aliyokuwa nao, je, Uarabu wake utamsaidia? Mtoto wake atamsaidia? Abu Jahali ni Mwarabu, je, Uarabu wake utamsaidia kitu siku ya kiyama? La. Au mtoto wake Ikrima atamsaidia babake? Maana Ikrima alikuwa jemadari katika Uislamu. Je, atamsaidia babake kwa lolote? Hapana. Kwa hivyo hiyo ni siku ambayo la yajizi walidun au waladihi, mzazi hatomfaa mwanaye, wala mauludun huwa jazin au walidihi shay'a, wala aliyezaliwa pia hatomlipa, hatomsaidia, hatomfaa mzazi wake kwa lolote. Inna wa'dallahi haqqun, eleweni ahadi ya Allah ni haki, ni kweli. Weka inna wa'dallahi haqqun, hakika eleweni ahadi ya Allah ni haki na ni kweli. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, basi yasikudanganyeni haya maisha ya dunia ambayo ni maisha mafupi tu. Inafananishwa dunia karakibi nistadhalla fi shajara, mfano wa dunia ni kama vile msafiri ambaye anasafiri safari yake, basi ni ya mwezi, ni ya wiki mbili, akafika mahala jua likawa likali, akasema ngoja nijipumzishe hapa chini ya mji, kisha kivuli, jua likipungua kidogo, mtaendelea na safari yangu. Basi ndio dunia ilivyo, ni kama vile wewe umepumzika tu kidogo kwenye kivuli, safari yako ni huko yaumul kiyama, ni akhera. Hiyo ndiyo nyumba ya kudumu. Akhera ndiyo dar al-qarar, ndiyo nyumba ya kuishi watu milele. Basi kama uwa motoni ni milele, na kama uwa peponi ni milele. Maana siku ya kiyama, baada ya watu kuhukumiwa, wa peponi wakaenda peponi na wa motoni wakaenda motoni, kisha kutaradiwa fayunadi munadi ya ahla aljanna, ewe watu wa peponi, khuludan fala maut, haya ni milele mtakao huko, hakuna kufa tena. Wa ya ahla an-nar, na ewe watu wa motoni, khuludan fala maut, milele mtakao huko, hakuna mauti tena, hakuna kufa. Siku hii ni siku ambayo ni nzito. Mzazi hatomsaidia mwanae, wala mtoto hatomsaidia mzazi wake. Allah sema fala taghurrannakum alhayatu dunya, basi yakikughurini yakakudanganyeni danganyeni haya maisha ya duniani. Wala yaghurrannakum billah algharur, wala atikuhurini, atikudanganyeni danganyeni na Allah, mdanganyifu mkubwa, shaitanu la'in, Ibilis ndiye anayekudanganyeni msimtii Allah, msimsikilize Allah, msishike amri zake. Hakadha ayuha almuslimun, enyi ndugu Waislamu, eleweni kwamba min ni'amillahi ala ibadih, miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, anjala lahum mawasiman lilkhair, ni yeye kuwajalia misimu ya kheri. Fiha yaziduna amalahum, katika misimu hiyo Waislamu wa kweli wanazidisha matendo yao mema. Wayataqarrabuna likhaliqihim, na wanajikurubisha kwa muumba wao tabaraka wa taala. Tashrufu al-a'malu fiha bisharafi zaman, matendo mema yanakuwa matukufu matakatifu katika siku hizo kwa utakatifu na utukufu wa nyakati hizo. Fakadharawa al-imamu at-tabarani, amepokea al-imamu at-tabarani min hadithi Muhammad ibn Maslama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muhammad ibn Maslama al-Ansari radiyallahu anhu, kala kasema kala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwende, inna li rabbikum fi ayami darikum nafahatun, hakika mola wenu katika siku zenu za mwaka mzima kuna wakati kipindi fulani amekiweka ni kwa ajili ya utoaji na kutoa vitu vyake, kutoa khairati zake, thawabu zake bila ya hesabu. Allah subhanahu wa ta'ala kuna kipindi kikifika anatoa thawabu, anasamehe madhambi na anatoa thawabu. Ni vipindi hivi Allah kaviweka. Mtume asema as-salawatul khams, sala tano, waljumatu ila aljumati, na ijumaa mpaka ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhani, kafaratun lima bainahuma, ni kafara na ni msamaha kwa madhambi yaliyoko katikati hapo. Maana yake ni kwamba sala tano, kila ukisali unasamehewa madhambi, swala mpaka sala, ijumaa mpaka ijumaa, ijumaa ya leo ukaendelea wewe mpaka ukaje ukasali ijumaa ijayo, unasamehewa madhambi yaliyo hapo katikati yote. Ramadhan ila ramadhan, ramadhani mpaka ramadhani, unasamehewa kipindi chote cha hapo katikati ambacho ulifanya makosa. Malam tuhsha al-kabair, maadamu tu si katika madhambi makubwa. Madhambi makubwa sharti utubie. Na akasema wa hajj mabrur, na hija iliyobarikiwa, laisa lahu jaza illa aljanna, haina malipo isipokuwa ni pepo. Hapo ni baada ya kusema wal umratu ila al umrati kafara. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala kuna nyakati na misimu ambayo anatoa kheri zake, ndio hizo mtume kazita nafahat. Basi fata'arradu laha la'allahu an yusibakum naf'atun minha, basi jibidisheni mjitokeze katika kuyafanya mambo mema kwenye hizo nyakati ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka فلا تسقون بعدها أبدا. إلي msiweze kutaabika baada ya hapo milele. Bimana nyakati za kheri zikija na wewe una wasaa sahihu aljismi, mwili wako mzima una uwezo wa kutumia wakati wako, basi usipoteze muda, asikudanganye shaytani. Wakad adallana ya ibadallah baadhi min hadhihi nafahat. Na sasa hivi tunazungumza enyi waja wa Allah, tumefunikwa na huo wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatoa. Fahana anu kad dakhalna fi shahri Shaaban. Ha, sasa hivi tumeingia katika mwezi wa Shaaban, walladhi kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mwezi ambao alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yazidu fihi min al-ibada, alikuwa akizidisha ibada katika mwezi huu, ma la yaziduhu fi ghairihi, ibada ambazo alikuwa hazizidishi kwenye mwezi mwingine katika miezi mingine ukiondoa Ramadhani. Min ash-shuhur faqad jaa an Aisha radhiyallahu anha, ile kuja hadithi kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha zimwendee, qala annaha qalat, kwamba yeye kasema, lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu shahran akthar min sha'ban, hakuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafunga mwezi katika miezi ya kawaida ukitoa Ramadhani. Hakuna mwezi ambao aliyokuwa akiufunga sana kushinda huo mwezi wa Shaaban. Fa innahu kana yasumu Shaaban kulla, mtume alikuwa anaufunga mwezi wa Shaaban wote. Katika riwaya kana yasumu Shaaban kullahu illa qalila, alikuwa anafunga mwezi wa Shaabani wote isipokuwa kidogo tu anaacha. Shaabani ndugu zangu ndio huu mwezi ambao tuko nao leo, siku tarehe 3 kitu kama hicho. Ndio huu mwezi, mwezi wa Shaabani. Baada ya huu mwezi tumeingia kwenye Ramadhani biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa huu mwezi ndio tunaozungumzia kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiufunga sana. Hatukuambii kwamba lazima ufunge siku zote, hatukuambii kwamba lazima ufunge siku 25, lakini watakikana ufunge sana huu mwezi. Ndio mtume wetu alikuwa anatofanya. Fa an Ummi Salama radhiyallahu anha, imekuja hadithi kutoka kwa Ummi Salama radhi za Allah zimwendee, kala tisikasema, ma ra'aytu an-nabiyya yasumu shahrayni mutatabi'aini illa Shaaban wa Ramadan. Ummu Salama radhiyallahu anha zema, sijapatapo kumuona mtume alayhi salatu wassalam akifunga miezi miwili yenye kufuatana isipokuwa nilimuona kwenye mwezi wa Shaaban na mwezi wa Ramadhani. Na katika hili alulama wanasema Shaabani alikuwa akiufunga sana tu, lakini Ramadhani ndio alikuwa akiufunga wote. Bali kuna baadhi ya riwaya zinazoashiria alikuwa akiufunga wote baadhi ya nyakati. Yaani mwaka huu akiufunga wote, mwaka ujao anafunga nusu. Kwa hadithi inayosema kwamba idha balagha Shaaban, mwezi wa Shaaban ukifikia nusu, fala tasumu, msifunge. Pia na hadithi inasema msitangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili, isipokuwa mtu kama alikuwa anafunga yake anaifunga, basi aendelee na funga yake. Yaani mfano mtu ana kawaida yake ya kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, ikawa leo ni Jumatatu kesho Ramadhani, ataruhusiwa leo kufunga kwa sababu ni kawaida yake katika maisha yake, yeye anafunga Jumatatu na Alhamisi. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, huu ni mwezi ambao tunatakikana tujibidishe katika kufanya ibada katika mwezi huu, ili tuweze kuutumia huu wakati ambao ni wakati wa kheri. Wa sababu fidhali, na sababu inayopelekea hilo anna shaabana shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Shaaban ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao. Shaaban ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao. Yule anaenda mbio hajui watoto wake Ramadhani watafungaje. Anayekusanya kuni anakusanya kuni, anayekusanya maharage na michele anakusanya, anaitafuta pesa za kuanulia watoto wake nguo. Ndio mwezi huu, yani ni mwezi watu wanahangaika na dunia. Sasa wakati watu wanahangaika na dunia, wewe ukamkumbuka Allah tabaraka wa taala, ukarudi kwake kwa kumtii na kumwabudu, hiyo ni ibada adhima, ni ibada tukufu sana hiyo. Kwa hivyo Shaaban shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Falidhalika kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili hiyo alikuwa mtume zimeendelee sala na salam, yuhyi al-ibadata fi, alikuwa anahuisha ibada katika mwezi wa Shaaban. Wa hadha yadullu ala fadilati al-ibadati fi waqti ghaflati an-nas, na hii ni kuonyesha ubora wa kufanya ibada wakati ambao watu wameghafilika. Na ndio maana katika ibada za sunna ambazo zinafadhilishwa zaidi, kiyamu layl ni kisimamo cha usiku. Kwa nini? Ni ibada ambayo inafanywa watu wameghafilika. Aliyelala amelala, aliyekazini analinda analinda, kila mmoja kwenye mambo ya kidunia. Wewe wakati huo saa 9 saa 9 nusu umesimama unaswali qiyamu laili, unamuomba Mola wako. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala anashuka mpaka wingu wa dunia, fayakulu man yad'uni fa astajiba la, nani ataniomba wakati huu niweze kumjibu? Watu wamelala wa morota. Sasa wakati huo ukautumia, sasa ukawa unamwabudu Mola wako katika wakati huu, basi ibada yako ni ibada moja adhima jiddan. Wa min al-asbab aidan, miongoni mwa sababu vile vile, anna al-amala turfa'u ila Allah ta'ala fi shahr Sha'ban, matendo yako yote ya mwaka yanainuliwa kwa Allah tabaraka wa taala katika mwezi wa Shaabani. Pamoja na kwamba kuna matendo ya wiki yanainuliwa wakati wake, kuna matendo ya mwezi, kuna matendo ya mwaka. Tutazungumzia matendo ya mwaka. Qala wa min al-asbab aidan anna al-a'mala turfa'u ila Allah taala fi hadha ash-shahr, matendo ya waja yameinuliwa kwa Allah tabaraka wa taala katika mwezi huu. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu an yurfa lahu amalun salihun fi, basi Mtume alayhi salatu wassalam akawa anapenda yainuliwe matendo yake katika mwezi huu akiwa katika ibada ya funga. Fakad rawa al-Imam an-Nasa'i, amepokea hadithi al-Imam an-Nasa'i min hadithi Usama bin Zaid radiyallahu anhuma, ni katika hadithi za Usama bin Zaid radiyallahu anhu zimwendee. Qala, akasema qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia Mtume, ewe mjumbe wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijapatana kukuona ukifunga sana katika miezi iliyopita huko, miezi mingine, kama unajofunga huu mwezi wa Shaabani kulikoni? Kala Mtume akasema, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Mtume akasema huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao sana. Baina Rajabin wa Ramadhan, ni mwezi huko katikati ya Rajab. Rajab ni mwezi ule kushapita hapo nyuma. Wa Ramadhan, na Ramadhani ni mwezi ambao kwamba unakuja hapo mbele. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, na akasema na huo ni mwezi ambao, na huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yanainuliwa matendo ya waja kwa Allah Bwana mlezi wa ulimwengu wote. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun, nikapenda matendo yangu yainuliwe kupelekwa kwa Allah tabarak tabaraka wa taala, hali ya kuwa mimi nimefunga. Hivyo ndugu zangu katika imani, kuna faida mbili nitazitaja hapo kwanza. Faida ya kwanza, nataka muelewe kwamba mtu yoyote ambaye amechukiana na mwenzake, wamewekeana awasemani, wakaambiana wewe sitakusema mpaka nafa, mtu huyu matendo yake mema katika mwezi huu hayakubaliwi, hayainuliwi, yataenda mpaka wingu wa kwanza. Kipiga hapo malaika wanauliza, ni matendo ya nani haya? Ya fulani na fulani hawa. Asema yarudishe huko hata yatasalaha, yarudishe huko mpaka wapatane, kwa sababu mukataa ulioruhusiwa ni mukataa wa kidini. Mtume alayhi salatu wassalam alimkata Kaab na mwenzake Hisham waliposhindwa katika kwenda vita vya Tabuk mwezi mmoja na siku baadhi. Hii ni kwa sababu ni mukataa wa kidini. Sahibu hawa, sahibu bid'a alladhi yad'u ila bid'atihi, dai akiona mtu wa bid'a anaelingania bid'a yake na ni muanid, akiona huyu ni kukatwa akatwe, jaiz kama yakulu al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Lakini mukataa wakati wa mambo ya kidunia ya kugombana na kukosana, mwisho wake siku tatu. Mtume akasema haijuzu mtu kumkata muislamu mwenzake zaidi ya siku tatu. Siku ya kwanza na ya pili na ya tatu jaiz, inajuzu kampiga mkato wa mtu kwa ujeuri wake, lakini baada ya siku tatu halas, kisha. Kwa hivyo katika huu mwezi wa Shaaban, wale wanaoenuliwa matendo yao ni wale ambao hawana vinyongo, hawana chuki na wenzao. Kwa hivyo kama kuna mmoja katika sisi hapa amechukiana na mtu akasema sitokusamehe ila kiamisa au ila an amuta, mpaka nitakapokufa, basi harakisha, mwezi wa kuenuliwa matendo ndio huu, harakisha utasalahi na huyo mtu, mpitisha sulhu. Kala huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, ni mwezi ambao matendo ya waja yanainuliwa. Faida ya pili, yanainuliwa haya matendo kwenda wapi, kwa nani? Haya maneno, haya matendo ya waja yanainuliwa, kinachoinuliwa manake chatoka chini kwenda juu. Maana yake ni kwamba Allah tabaraka wa taala kwa dhati yake yeye mwenyewe yuko juu. Watu wengi wanakasumba wakiulizwa Allah yu wapi, asema ah, yuko popote. Popote wapi? Chooni pia. Allah kwa dhati yake yuko juu. Ndio maana hadithi za mtume zinaelekeza hivyo, Qur'ani inaelekeza hivyo, na tuko pamoja naye Allah tabaraka wa taala katika kututunga, kutunusuru, kuturuzuku na mengineyo katika hayo. Kwa hivyo hii ni faida nyingine ya pili ambayo nimeona nizungumzie, ndio nikasema hapa kuna faida mbili. Faida ya pili, qala fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, nimependa matendo yangu yaenuliwe kutoka chini alikuwa anakoishi mtume Muhammad kuelekea juu kwa Allah tabaraka wa taala, akiwa mtume amefunga. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kuna umuhimu wa kufuatilia mambo ya dini na kuyafahamu kwa kina, kutokana sasa hivi kuna watu wengi wanaokuja ambao ni wapotevu, wanawapoteza watu katika njia ya sawa sawa, wakishamwagilia sumu kisha wanatoweka. Kwa hivyo lazima watu wawe makini. Fanasalullah tabaraka wa taala an yahdiana ila siratil mustaqim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد اني نوزنك في الايمان نوصي سبابا نكوصي نفسي yangu kwa jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Wa akhtimu bi kalami al-Sheikh al-Allama Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, namalizia kutuba hii na maneno ya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Allah mrehemu, ambaye amesema inna siyama Shaaban, hakika funga ya Shaaban, katamrini ni kama vile mazoezi ala siyami Ramadhani, ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lialla yadukula fi sawmi Ramadhani, ili mtu asije akaingia katika funga ya Ramadhani, ala mashakkatin wa kulfa, akihisi uzito na ugumu na kujilazimisha tu, lakini nafsi haitaki, sije kawa hivyo. Bal kad tamarrana ala siyami, bali mtu atakayefunga mwezi wa Shaaban, tayari mtu atakuwa huyu ashajiingiza kwenye mazoezi, mwili wake ushazoea funga. Wa atadahu, mwili ukawa umeizoea funga. Wa wajada bisiyami Shaaban kabilahu halawa tasiyam, na mtu huyu kashapata ladha ya funga kwenye mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ukifika mwezi wa Ramadhani, ana ule, ana ile harara na pupa ya kuzipata thawabu ambazo kwamba zinapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ala waladhatu, na ladha yake pia kashaijua. Fayadkhulu fi Ramadhan, mtu huyo sasa anaingia katika funga ya Ramadhani, biquwwatin wa nashatin, kwa nguvu na uchangamfu. Nguvu ya nini? Nguvu ya kiimani na uchangamfu, kwamba nafsi yake imekuwa ni changamfu kwa kuwa tayari kashazoea funga ya mwezi wa Shaaban. Walamma kana Shaabanu kalmuqaddimati li Ramadhan, na ilipokuwa funga ya Shaaban ni kama vile utangulizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, shuria fihi ma yusra fi Ramadhan, hapo sasa ikawekwa ni sheria katika mwezi huo, yale ambayo yamefanya ni sheria katika mwezi wa Ramadhani, minasiyami, ikiwemo kufunga, wa qiraati alquran, na kusoma Qur'an, wale mahufadh ambao watatusalisha insha Allah tabaraka wa taala katika mwezi wa Ramadhani. Huu mwezi wa Shaabani ndio wanatakikana wahifadhi juzuu zao. Kama una juzuu tano, una juzuu kumi, umehifadhi msafu mzima, huu mwezi wa Shaabani ndio mwezi wa wewe upige muraja, ili usimame siku ya Ramadhani hapa utusalishe. Lakini wewe unasubiri mpaka Ramadhani ikianza, leo funga ya kwanza, waanza kupitia Suratul Baqara, karatasi mbili ushashindwa. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa ushasahau juzuu labda. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wanaingia katika funga, wa qiraati alquran, na kisomo cha Qur'an, liyahsul ta'ahub litalaqi Ramadhan, ili itokee ule kujiandaa vilivyo, mtu aweze kukutana na mwezi wa Ramadhani akiwa amejiandaa vilivyo. Watartadha an-nufus bidhalika ala ta'ati ar-rahman, ili nafsi iweze kuridhia juu ya hii ibada ambayo utaifanya katika mwezi wa Ramadhani, ambayo ni jambo la kumtii mwingi wa rehma. Intaha kalamuhu rahimahullah, yamemalizika maneno yake Ibn Rajab al-Hanbali, Allah amrihim. Hivyo ndugu zangu katika imani, hii ilikuwa ni tambihi muhimu kwa ajili ya kuwazindua watu wajifahamu kwamba wako ndani ya mwezi wa Shaaban, na mwezi wa Shaaban ni kama mukaddima wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo watu warudi kwa Allah tabaraka wa taala, watu wafanye ibadati mbalimbali, ikiwemo kufunga, ikiwemo kusoma Qur'ani kwa wengi, na kufanya matendo ambayo ni mema. Asallahu tabaraka wa taala an yuthibana fi dhalika wa an yudkhilana fi jannati. اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.